أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الشبهسز الذين o kimseler ki kalu derler Rabbuna Rabbimiz, Allahu Rabbimiz, Allahu Allah'tır. Thumme sonra da istekamu, thumme istekamu yürüyenlerin, doğru yolda yürüyenlerin tetenezzelu. İner aleyhim üzerlerine vel melaike el melaiketu melekler ella tehafu korkmayın ve la tahzenu üzülmeyin ve ebşiru sevinin bil cenneti cennetle elleti kuntum. Elleti o cennet ki kuntum size tuadune vaad olunan. Şüphesiz Rabbim Allah'tır. Sonra da dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin derler. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayetle ata şöyle demiştir. Bu ayeti kerime Hazreti Ebubekir hakkında nazil olmuştur. Müşrikler Rabbimiz Allah'tır. Melekler de onun kızlarıdır ve bizim onun hakkında şefaatçilerimiz de deyip dost doğru yolda bulamadılar. Yahudiler Rabbimiz Allah'tır ve Uzeyr onun oğludur. Muhammed de peygamber filan değildir deyip onlar da dost doğru yolu bulamadılar. Ebu Bekir ise Rabbim Allah'tır ve hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir deyip başına gelen bütün musibet ve mihnetlere dayanıp dost doğru yolu tutturdu. Doğru yoldan hiçbir şekilde ayrılmadı. Nahnu biz evliyaukum, sizin dostlarınız. Sizin dostlarınız. Biz sizin dostlarınız. Dostlarınızız. Nerede? Fil hayati dünya. Dünya hayatında. Ve fil ahireti, ahirette de ve lekum, sizin için fiha, orada var. Ne var? Ma, her şeyi teştehi, çektiği. Enfusekum, canlarınızın. Ve lekum, sizindir fiha, orada. Ma, her şey tedda'un. İstediğiniz. Biz dünyada hayatında, dünya hayatında, ahire dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Ve orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizindir. Nuzulen ikramıdır min gafurin, gafur olanın, rahimin, rahim olanın. Gafur rahim olanın olan Allah'ın ikramıdır. Vemen ve her kim ahsenu daha güzel kavlen sözü mimmen diyenden da'a çağıran ilallahi Allah'a ve amile iş yapan salihan salih iş yapan ve kâle inneni ve kâle dedi inneni muhakkak ki ben minel müslimin Müslümanlardanım ve Allah'a çağıran iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? وَلَا تَسْتَوِي bir olma ve bir olmaz الْحَسَنَةُ iyilik وَلَا السَّيِّئَةُ kötülük اِدْفَعْ sen önle بِالَّتِي هِيَ şekilde ahsenu en güzel فَاِذَا o zaman اَلَّذ۪ي بَيْنَكَ seninle وَبَيْنَهُ arasında اَدَاوَةٌ düşmanlık bulunan كَاَنَّهُ sanki وَلِيٌّ bir dost olur حَم۪يمٌ candan. Ve iyilikle kötülük bir olmaz, sen güzel bir şekilde önle, o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. وَمَا يُلَقَّاهَا buna kavuşturulur, illa ancak اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki sabaru sabredenler. وَمَا يُلَقَّاهَا buna kavuşturulur, illa ancak ذُو kimse حَظٍ nasibi olan, azim, büyük nasibi olan. Ve buna ancak sabredenler kavuşturulur. Ve buna ancak büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Ve imma eğer yenzigannake seni dürtecek olursa mineşşeytani şeytandan nezgun gelen kötü bir düşünce. Festaiz hemen sığın billahi Allah'a. İnnehu çünkü o, huve o, odur, semi'un işiten, alimun bilendir. Ve eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işiten, bilendir. Yani, e'udhu billahi mineşşeytanirracim de Allah'a sığın. وَمِنْ آيَاتِهِ ve onun ayetlerindendir لَيْلُ gece وَالنَّهَارُ gündüz وَالشَّمْسُ güneş وَالْقَمَرُ ay لَا تَسْجُدُوا secde etmeyin لِشَّمْسِ güneşe وَلَا لِلْقَمَرِ aya da وَاسْجُدُوا secde edin لِلَّهِ اللّٰهَ اَلَّذِي o Allah ki خَلَقَهُنَّ onları yaratan اِنْ اَيَرْ كُنْتُمْ istiyorsanız اِيَّاهُ o, ancak ona te'budûne ibadet etmek. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer ona ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Burası secde ayetidir. Unutmayalım inşallah. Fe in eğer istakbaru büyüklük taslarlarsa, فَالَّذ۪ينَ bulunan anda yanında Rabbike Rabbinin yanında يُسَبَّحُونَ tesbih ederler lehu onlar billeyli gece وَالنَّهَارِ gündüz وَهُمْ onlar لَا يَسْأَمُونَ hiç usanmadan eğer büyüklük taslarlarsa Rabbinin yanında bulunan hiç usanmadan onlar gece gündüz onu tesbih ederler. Mekke'nin aristokratik kesiminin İslam'ı reddetmelerinin temel sebeplerinden biri de peygambere tabi olmayı ve onun etrafında toplanan sıradan insanlar arasına katılmayı, onlarla birlikte Allah'a secde etmeyi kendilerine yedirememeleri şeklindeki İlkel bir benlik duygusuydu. Bunu bizzat kendileri de ifade ederlerdi. İşte ayette bu zihniyete değinilmekte ve Allah'ın onların secdelerine, ibadetlerine ihtiyacı olmadığı, esasen onun bıkıp usanmadan kendisine ibadet eden başka kullarının da bulunduğu bildirilmektedir.